בעזרת השם מטבח. ספר ליקוטי הלכות יורה דעה חלק שני. הלכות פדיון פטר חמור הלכה ב'. וכל פטר חמור תפדה ושא, ואם לא תפדה וערבתו. א', כי איתה במאמר פתח רבי שמעון ואמר עת לעשות להשם, בליקוטי הראשון בסימן סמך. שיש התבוננות בתורה שאי אפשר לבוא לזה ההתבוננות, כי אם על ידי השירות גדול וכו'. וזה השירות אי אפשר לקבל, כי אם על ידי בחינת תיקון העתיק, בחינת זקן, בחינת אריכות ימים וכו'. ובחינת זקן אריכות ימים זוכין על ידי יראה, בחינת יראת השם תוסיף ימים. ועל ידי זה זוכין להשירות הנ"ל, שבאין הידו להתבוננות הנ"ל. כי על ידי העירה ניצולין משקר החן והבל היופי שהוא בחינת הפסק הנשימה, ואז זוכין להשירות שהוא בחינת תריכות הנשימה. ועל ידי זה זוכין להתבוננות הבאה על ידי עריכות הנשימה דייקה, כי ילמה לכאן פריה וכו'. ויראה הוא בחינת שלושה קווין, בחינת מורה האב ומורה התלמיד ומורה האם וכו'. ולזכות להירה הוא על ידי מה שמעוררין בני אדם מהשינה, שלא יהיו ישנים את ימיהם חס ושלום בבלי האוילום הזה. והתעוררות השינה הוא על ידי סיפורי מעשיות שמלבישין בהם השבעים פנים של תורה. ויש סיפורי מעשיות שהם בחינת בקרב שנים, שנמשכין מהשבעים פנים, שהם בחינת שבעים שנים וכו'. ויש סיפורי מעשיות שהם בבחינת שנים קדמוניות, שהם בחינת הדרת פנים, בחינת ורב חסד, שכל השבעים פנים נמשכין מהם. ועל ידי התעוררות השינה מתחילים לדבר בחינת להתיר פה אילמים ולהתיר פה עקרות. ועל ידי פקידות עקרות זוכין ליראה, שעל ידי זה זוכין לאריכות ימים, שעל ידי זה זוכין לעשירות הנ"ל, שעל ידי זה זוכין להתבוננות הנ"ל, עיין שם כל זה היטב היטב. ב' וזה בחינת פדיון פטר חמור על ידי שא שנותנין לכהן. כי חמור זה בחינת השירות כמו שמבאר רבנו זל שם במאמר הנ"ל, בחינת יששכר חמור גרם ותרגומו עתיר בניכסין. ועל כן צריכים לפדותו בשא כדי להמשיך העשירות דקדושה הנ"ל, שעל ידו זוכין להתבוננות הנ"ל. כי שא נמשך מבחינת עשירות דקדושה שנמשך על ידי תיקון העתיק, על ידי בחינת זקן. כי צמר כבשים הוא בחינת זקן כמובא, בחינת מן המצר קראתי יה, שהוא בחינת תיקון דיקנה שהוא אותיות צמר. כי מצר אותיות צמר כמובא. נמצא ששא וחבס הוא נמשך מבחינת תיקוני דיקנה, שעל ידי זה זוכין לעשירות דקדושה. וזה שנאמר בברכה, וברך פרי בטנך וכו', ועשתרות צונך. ודרשו רבותינו זל שמעשרות את בעליהן. כי הם עיקר עשירות דקדושה שנמשך על ידי תיקוני דיקנה, שהוא קצר מלמעלה ורחב מלמטה. שזהו בחינת מן המצר קראתי יה שהוא אותיות צמר כנ"ל. ועל כן כשנולד פטר חמור אצל ישראל, שזהו בחינת השירות כנ"ל, צריכין לראות להמשיך השירות אל הקדושה שהיא השירות דקדושה שזוכין על ידו להתבוננות הנ"ל. שזהו בחינת יששכר חמור גרם עתיר בניכסין, שעל ידי זה זכו לבחינת התבוננות הנ"ל, בחינת ומבני יששכר יודעי בינה לעתים וכו'. אבל לזה אי אפשר לזכות כי אם על ידי בחינת תיקון דיקנה שהוא בחינת מן המצר וכו', בחינת צמר כבשים. ועל כן צריכין סלע כהן, ועל ידי זה מעורר וממשיך בחינת תיקון דיקנה, בחינת אריכות ימים. ועל ידי זה זוכין להמשיך לתוך בחינת אריכות ימים, הנמשך על ידי השא שנותן לכהן, להמשיך לתוכו העשירות דקדושה שהוא בחינת חמור, בחינת יששכר חמור גרם וכו' כנ"ל, שעל ידי העשירות הזה זוכין להתבוננות הנ"ל. והתבוננות הנעל הוא בחינת תפילין מויכין. ועל כן נכתב פסוק זה, ופטר חמור תפדה ושה בפרשת תפילין. כי מזה נעשה תפילין מויכין בחינת התבוננות הנעל. ג. ועל כן צריך להיתן עשה לכהן דייקה. כי הכהן הוא בחינת ורב חסד, בחינת הדרת פנים, בחינת דיקנה דכהנה רבה, שהוא זוכה להמשיך הערת פנים על ישראל, שהוא בחינת התעוררות השינה כנל, שעל ידי זה נמשך העשירות הנל, שעל ידי זה זוכין להתבוננות כנל. וזה בחינת ברכת כהנים, בחינת יברכך השם בממון, היינו עשירות הנל. יאר השם פניו אליך, בחינת תארת פנים, מדרת פנים, שזו בחינת סיפורי מעשיות של שנים קדמוניות, שהם בחינת ורב חסד, בחינת הדרת פנים, שעל ידי זה חוזרין וממשיכין הפנים דקדושה על ישראל, שהוא הארת פני השם, בחינת יאר השם פניו אליך. כי הכהן הוא בחינת הרב דקדושה שעוסק לעורר בני ישראל משנתם, לעוררם להשם ידבח. והוא ממשיך כל השבעים פנים של תורה לישראל, כמו שכתוב, יורו משפטיך ליעקב ותורתך לישראל וכו'. וכמו שכתוב, כי שפתי כהן ישמרו דעת ותורה יבקשו מפיו וכו'. ועל כן, הכהן יכול לפקוד עקרות, כמו שכתוב, ונקטע ונזרעה זרה וכו'. וכמו שכתוב באלי הכהן, ואלוקי ישראל ייתן את שאלתך. ועל כן עיקר המשכת העירה והאריכות ימים לישראל היה על ידי הכהן שהיה עסוק בעבודת הקורבנות בבית המקדש שהוא בחינת עירה, כמו שכתוב, ויקרא שם המקום ההוא השם יראה. כי כל הקורבנות הם בחינת זריקת דמים שהם בחינת עירה. ועל כן כתיב בהכהן, ואתנם לו מורה ומפני שמי ניחתו. כי עיקר עבודת הכהן להמשיך יראה לישראל על ידי זריקת דמים של הקורבנות בבית המקדש. שכל זה הוא בחינת יראה כנל, ועל ידי זה נמשך חיים ואריכות ימים. כי עיקר החיים ואריכות ימים הוא מבית המקדש, כי הוא בית חיינו. וכמו שאמרו אבותינו ז"ל, המזבח נברא להאריך ימים של אדם. וזה שאנו אומרים, ושם נעבודך ביראה, ביראה דייקה, כי שם עיקר היראה כנל. וזהו, כי מעולם וכשנים קדמוניות, בחינת, וערבה להשם מנחת יהודה וירושלים, כי מעולם וכשנים קדמוניות. וכשנים קדמוניות דייקה, בחינת הדרת פנים, בחינת סיפורי מעשיות של שנים קדמוניות, שעל ידי זה מעוררין מהשינה, שעל ידי זה זוכין ליראה שהוא בחינת עבודת הבית המקדש. ועל כן זכה הכהן גדול לעשירות גדול, כמו שכתוב, והכהן הגדול מאחיו, ודרשו רבותינו ז"ל, גדלהו משל אחיו. כי זכה לעשירות דקדושה הנעל על ידי היראה, הנמשכת על ידי הדרת פנים, על ידי סיפורי מעשיות של שנים קדמוניות, שהוא בחינת ורב חסד, בחינת כהן כנעל, ועל ידי השירות הזה זוכים להתבוננות הנעל. וזהו בחינת והכהן הגדול מרחב אשר יוצק על ראשו שמן המשחה. זה בחינת התבוננות המויכין הנעל, שהוא בחינת שמן משחס קוידש כמובה, ששמן משחס קוידש זה בחינת מויכין התבוננות. היינו, התבוננות הנעל. וזהו שהתורה נותנת טעם לדבריה, שהזהירה להגדיל ולהעשיר את הכהן הגדול, כמו שכתוב, והכהן הגדול מאחיו גדלו משל אחיו, והטעם אשר יוצק על ראשו שמן המשחה, כי הוא נמשך על ראשו בשמן משחס קוידש שהוא בחינת התבוננות הנעל. והוא צריך להמשיך תמיד ולהעיר על ראשו שמן המשחה הנעל בחינת התבוננות הנעל, בבחינת ושמן על ראשך על יחסר. על כן, הוא זכה לעשירות גדול, כי על ידי זה זוכין להתבוננות הנעל. וזה בחינת כשמן הטוב על הראש יורד על הזקן זקן נערון וכו'. היינו בחינת שמן משחת קודש, התבוננות הנעל, שזוכין על ידי תיקוני עתיק, על ידי בחינת זקן, שזהו בחינת היורד על הזקן, זקן נהרון. כי זה ההתבוננות מקבלין על ידי השירות שנמשך על ידי בחינת זקן כנל. וזהו, כתל חרמון שיורד על הררי ציון, כי שם ציווה השם את הברכה חיים וכו'. היינו, שפע וברכה גדולה בחינת השירות גדול הנל. שזאת הברכה והשפע של השירות מקבלין על ידי בחינת חיים והאיכות ימים שהוא בחינת זקן כנל. וזהו כתל חרמון, היינו המשכת השפע שמכונה בשם תל של ברכה, היינו השירות גדול שיורד על הררי ציון, היינו בחינת הבית המקדש ובחינת יראה כנל. וכמו שכתוב, מה נורא המקום הזה, כי שם ציווה השם את הברכה חיים, כי עיקר הברכה ושפע של השירות ציווה השם שם דייקה. כי אי אפשר לקבל שפע השירות דקדושה הזאת, כי אם על ידי בחינת יראת השם תוסיף ימים, שהוא בחינת חיים ואריכות ימים, בחינת כי שם ציווה השם את הברכה חיים וכו' כנל. וכל הכהנים נכללים בהכהן הגדול שהוא כלול מהם. ועל כן גם שאר הכהנים רובם ככולם זכו לעשירות גדול דקדושה. כי כתורת מעשרת ומעולם לא שנה באדם, כדי שיתעשרו כל הכהנים. כי כולם זכו לעשירות הנעל הנמשך על ידי היראה שהוא בחינת עבודת הכהנים בבית המקדש, שעל ידי זה זוכים להתבוננות הנעל, בחינת שמן משחת קודש כנעל. ועל כן הכהנים נתקדשו בקדושת הברית יותר מכל ישראל, כי נצטוו מצוות יתרות בקדושת הברית יותר משאר ישראל, כמו שכתוב קדושים יהיו וכו', אישה גרושה, זונה וחללה לא ייקחו וכו', וכמו שכתוב כי שמרו אמרתך ובריתך ינצורו, כי הם זוכים ליראה כנל שעל ידי זה זוכים לשמירת הברית, כמבואר במאמר הנעל, שעל ידי זה זוכין להשירות הנעל, כמבואר שם במאמר הנעל, עיין שם. ד. ועל כן הבית המקדש הוא מקום היראה, על כן היה שם השירות גדול מאוד מאוד, כל הון דעלמה. שהיו באוצרות בית השם שקיבץ דוד המלך עליו השלום ושאר המלכים, הון עתק מכל המלכים, ונתנו הכל באוצרות בית השם. כי הבית המקדש הוא בחינת התבוננות הנעל שנקרא קודש, כי כל מי שיש בו דעה כאילו נבנה בית המקדש בימיו. ועל כן הוכרח שיש שם שירות מופלג מאוד כל הון דעלמה, כדי להמשיך לשם התבוננות הנעל. והשירות של בית המקדש נמשך על ידי היראה העצומה שהייתה שם, כמו שכתוב, מה נורא המקום הזה כנל. ועל כן היו יושבים שם 70 סנהדרין, שהיו מגלין כל 70 פנים של תורה, כי כל הדבר הקשה יביון עליהם. כי שם היו מאירין כל 70 פנים של תורה, שעל ידי זה זוכין להתבוננות הנעל. נמצא שהכהן הוא בבחינת כל התיקונים הנעל שעל ידם זוכין להשירות דקדושה הנעל, שעל ידי זה זוכין להתבוננות כנעל. ועל כן פטר חמור דהיינו הולדה הראשונה של חמור, שזה בחינת עשירות, בחינת וילדלה רמחי רמחי הנאמר שם בסוף המאמר, בחינת יששכר חמור גר ימעתיר בניחסין כנעל. על כן צריכים לפדותו בסה שנותנים לכהן, שעל ידי זה ממשיכים מהכהן על ידי עשה עשירות דקדושה כנל. בזה שפרש רשי על פסוק זה, ופטר חמור תפדה בסה, לפי שנמשלו בחורי מצרים לחמורים, ועוד שסייעו את ישראל ביציאתן, שאין לך אחד מישראל שלא נטל הרבה חמורים ממצרים טעונים מכספם וזבם של מצרים. ושני הטעמים הם אחד, כי חדה באידך טליה. כי פדיון פטר חמור הוא בשביל לתקן הממון והשירות שיהיה השירות דקדושה. וזהו שפרש רשי שהפדיון הוא בשביל השירות שהוציאו ממצרים על החמורים, כי חמור הוא בבחינת השירות כנל. אבל עיקר תיקון השירות שיהיה השירות דקדושה, זה תלוי רק בשמירת הברית וכמבואר במאמר הנל. וזה בחינת יציאת מצרים שנפדין מגלות תאוות מצרים, שהם ערוות הארץ, פגם הברית, בחינת אשר בשר חמורים בשרם, שזה נאמר על פגם הברית. ועל שם זה נקרא השירות בשם חמור, כי אי אפשר לזכות להשירות דקדושה, כי אם כשמכניעין ומשברין בחינת חמור, בחינת טומאת מצרים, אשר בשר חמורים בשרם. דהיינו שמבטלין פגם הברית, ואז זוכין להשירות דקדושה, בחינת יששכר חמור גרם. וזה בחינת פדיון פטר חמור, לפי שהמצרים נמשלו לחמורים. ועוד, שכל אחד מישראל הוציא השירות ממצרים על ידי החמורים, כמו שפרש רשי. היינו כנל, שישראל זכו להשירות גדול להוציא ממצרים על החמורים דייקה, מחמת שהיו גדורים מן הארועס, וזכו לשמירת הברית לבטל תומת מצרים אשר בשר חמורים וכו'. ועל כן אנו צריכים לפדות הפטר חמור על ידי עשה שנותנים לכהן, כדי להמשיך על ידי זה בחינת תיקון העתיק שמקבלים מהכהן, שזהו בחינת שמירת הברית, שעל ידי זה זוכים להשירות דקדושה כמבואר שם. כי ישראל ביציאתן ממצרים זכו להשירות גדול הנעל, כמו שכתוב, ואחר כך יצאו ברכוש גדול. וכל זה היה בשביל התבוננות הנעל, כי היו צריכים לקבל את התורה הקדושה ששם הוא בחינת התבוננות הנעל. על כן היו צריכים לרכוש גדול כנעל. וזה השירות הוציאו על החמורים דייקה בחינת חמור גרם כנל, ועל כן נתקדש הפטר חמור לפדותו בסל הכהן וכו' כנל. וב. בעיקר ריבוי השירות זכו בשעת קריאת ים סוף, כי גדולה הייתה ביזת הים מביזת מצרים, כי שם זכו להתבוננות גדול. כי נבקע גם ברוך ניאס ים החוכמה אז, עד שראתה שפחה על הים שלא ראה יחזקאל הנביא. ועוללים ויונקים אמרו זה אלי וענבהו. על כן זכו אז להשירות גדול מאוד, כי אפשר לקבל התבוננות גדול כזה, כי אם על ידי השירות דקדושה כנל. ועל כן, עיקר קריאת ים סוף היה על ידי יוסף, כמו שכתוב, הים ראה וינוס, בינוס ויצא החוצה. היינו שבזכות שעמד יוסף בניסיון ושמר את הברית, על ידי זה זכו להשירות גדול ולהתבוננות הנל. כי זה זוכין על ידי שמירת הברית שזוכין על ידי יראה כנל. וזה שכתוב אצל יוסף, את האלוקים אני ארא. וכמו שכתוב, ואיך אעשה הרעה הגדולה הזאת וחטאתי לאלוקים. שהיה לו יראה ועמד בניסיון ולא נמשך אחר הבל יפי הנשים. ועל ידי זה זכה לשירות גדול מאוד, כמו שכתוב, וידלקט יוסף את כל הכסף וכו', כי זכה לכל הון דעלמה. ועל ידי זה זכה להתבוננות הנעל, כמו שכתוב, אין חכם ונבון כמוך וכנל. וזה שכתוב בקריאת ים סוף, ויראו העם את השם. כי עיקר בחינת קריאת ים סוף, דהיינו השירות והתבוננות הנעל, שזוכין על ידי בחינת יוסף, בחינת שמירת הברית, זה זוכין על ידי יראה כנל. זין. וזהו, ואם לא תפדה, וערפתו. וערפתו דייקה. כי הוא הפסיד ממונו של כהן, לפיכך יפסיד ממונו. היינו, כשאינו רוצה ליתן סל הכהן, ואז אינו זוכה להמשיך השירות דקדושה, לפיכך יפסיד ממונו, כי השירות שאינו נמשך מבחינת הכהן, הוא עושר שמור לבעליו לרעתו, הוא צריכין להפסידו ולאבדו, ועל כן וערפתו דייקה כדי להכניע העורף שהוא הפך הפנים. כי השירות דקדושה הנ"ל שנמשך על ידי עשה שנותנין לכהן, הוא נמשך מסיפורי מעשיות של שנים קדמוניות, שהוא בחינת תארת פנים, אדרת פנים, בחינת 70 פנים של תורה כנל. אבל כשאין נותן עשה לכהן, אינו זוכה להארת פנים, אדרת פנים הנמשך על ידי הכהן כנל, ואז צריכים להשתדל לשבר העורף שהוא הפך הפנים. וזהו בערפתו להכניע העורף שלא יתגבר חס ושלום על ידי שלא ימשיך בחינת תארת פנים על ידי הכהן הנל. וזהו העורף, אותיות פרעו ואותיות פעור, שהוא גם כן אותיות עורף כמובן. כי כמו שהשירות דקדושה שנמשך על ידי עירה, על ידי שמירת הברית, על ידי זה זוכין להתבוננות הנעל שהוא השגת אלוקות, כמו כן את זה לעומת זה כשאין ממשיכין הארת פנים חס ושלום, ואין זוכין להירה, ואז הוא פגם הברית הפסק הנשימה, ואז כשיש לו השירות, זה הממון ובחינת אבוי דזורי, כמו שמבאר רבנו זל במקום אחר, כל העבודות זרות תחובים בממון. ועל זה הממון נאמר, וכסף ירבה תילה וזהב עשו לבעל. היינו שהשם מטבח נתן להם כסף וזהב והשירות גדול, כדי שיזכו על ידי זה להתבוננות בגדולת והשגת השם מטבח. והם הפכו מהפך אל הפך, ונפלו לעבוד הזורה על ידי זה, ועשו להם אלוהי נחר עבוד הזורה שהם מבחינת תפסק הנשימה. כמו שכתוב בעבוד הזורה, אף אין יש רוח בפיהם. כי אין שם הרוח החיים מבחינת עריכת הנשימה, כי הם בבחינת תפסק הנשימה. ועל כן באמת זה השירות, אינו השירות כלל, כמו שמבאר רבנו זל במקום אחר. כי עיקר השירות האמיתי הוא, כשהוא נמשך על ידי עריכות הנשימה, דיינו על ידי שמירת הברית, כמבואר שם במאמר הנ"ל. וזה בחינת ודי זהב, ופרש רשי בשביל זהב שהשפעת עליהם. היינו כנל, כי הם פגמו בעשירות על ידי תאוות ניוף. כי לא עבדו ישראל עבוד הזור, אלא כדי להתיר להם הריות וכו'. ואז נתהפך מההתבוננות שזוכין על ידי העשירות כנל, נתהפך להפך ממש, כי נפלו לעבודה זרה על ידי זה. וכל הכהנים ולוויים לא עבדו את העגל, ועל כן אז נתקדשו הכהנים והלוויים, וזכו לעבודת בית המקדש ובחינת יראה, השירות דקדושה ההתבוננות הנ"ל. ועל כן בהמת הלוויים פדו אז בהמת ישראל. ואמרו רבותינו זל שלא פדו כי אם פטרי חמור שלהם ושה אחד של לוי פדה וכו'. כי העיקר היה לתקן ולפדות הפטרי חמור על ידי הלוויים והכהנים שהם בחינת יראה, שהם תיקון העשירות דקדושה, שהוא בחינת פדיון פטר חמור כנל. על כן, כהנים ולוויים פטורים מבכור בהמת מאה, כמו שאמרו אבותינו זה על אימפדו של ישראל במדבר, אין עוד דין שיפטרו את עצמן. כי כהנים ולוויים עבודתם בבית המקדש, והם בבחינת יראה, שעל ידי זה זוכין לעשירות דקדושה שהוא בבחינת חמור. ועל כן, אין צריכים לפדותו ולתקנו, כי הם בעצמן בבחינת תיקון עשירות דקדושה. אדרבה, הם יכולים לפדות ולתקן פטרי חמור של ישראל, דיינו לתקן העשירות שלהם, לתקנו מחטא העגל, מחטא אבוי דזורי, שהוא עשירות דסיטרא אחרא נמשך על ידי פגם הברית. והם מתקנים זאת וממשיכים השירות דקדושה כנל. ועל כן, זה שאינו פודה הפטר חמור, ואז יוכל להתגבר חס ושלום השירות דסיטרא אחרא שהוא עבוד הזורי, שהוא בחינת עורף, הפך הפנים הנ"ל, כמו שכתוב בעבוד הזורי, כי פנו אליי עורף ולא פנים, שזהו בחינת פעור, שבאו לזה על ידי תאוות ניוף, שזהו בחינת פרעו שאמר מי השם, על ידי גודל העשירות והשפע דסיטרא אחרא שהיה לו, ועל ידי הנילוס שהיו עובדין אליו, שמשם היה העשירות שלהם, וכל זהו בחינת עורף, הפך הפנים הנ"ל, שמשם נמשך העשירות דקדושה, ועל כן, ואם לא תפדה בערבתו, כדי לשבר ולהכניע העורף בחינת פרעו, בחינת פאור, כדי שלא יתגבר חס ושלום העשירות דסיטרא אחרא, שהוא בחינת עבוד הזור כנל. ועל כן מצוות פדיעה קודמת למצוות עריפה. כי במצוות פדיעה הוא מתקן העשירות וזוכה לעשירות דקדושה כנל. אבל במצוות עריפה אינו זוכה לתקן עשירות דקדושה. רק שמכניע ומשבר העורף, שעל כל פנים לא יתגבר העשירות דסיטרא אחרא כנל. וכמו שאמרו רבותינו ז"ל, הוא הפסיד ממונו של כהן, לפי כך הפסיד ממונו כנל. כי מאחר שאינו זוכה לעשירות דקדושה, צריכים לשבר העורף ולהפסיד בידיים ממון ועשירות כזה. כי לא באלה חלק יעקב, כי ישראל צריכים רק עשירות דקדושה בשביל ההתבוננות, ולא ממון ועשירות כזה חס ושלום וכנל. תת. ועל כן עיקר השירות של יעקב היה על ידי הצון. כי יעקב זכה לשירות דקדושה שזוכין על ידו להתבוננות, כמובן במאמר הנ"ל על פסוק, ואתה כל אשר אמר אליך אלוקים עשה עיין שם. וזה בחינת ויהי כאשר ילדה רחל את יוסף, ויאמר יעקב וכולי שלחני וכולי, ומתי יעשה גם אנוכי לביתי. כי יעקב לא התחיל לעסוק בעשירות הנעל עד אשר ילדה רחל את יוסף. כי רחל הייתה עקרה, וכשנפקדה וילדה את יוסף, דהיינו פקידת עקרות, שעל ידי זה נמשך יראה, שעל ידי זה זוכין לעשירות דקדושה. על כן אז די כאמר יעקב ללבן, ומתי יעשה גם אנוכי לביתי, דהיינו שהוא צריך להמשיך שפע ועשירות. בכל עיקר כוונת יעקב היה בשביל התבוננות שזוכין על ידי השירות דקדושה כנל. וכן היה שאז התחיל לקבל לעצמו כל הצון העקודים, נקודים וברודים, ועל ידי זה זכה לשירות גדול מאוד, כמו שכתוב שם ויגדל האיש וכו'. כי העיקר השירות דקדושה הוא בבחינת צון, בבחינת ועשתרות צונך וכנל. וזה שאמר יעקב ללבן, לעניין העשירות של הצון שלו, שבדין הרוויח ממנו. כי הייתי ביום וכו', ותידד שנתי מעיניי, ותידד שנתי דייקה. כי עיקר העשירות דקדושה נמשך על ידי תוארות השינה, בחינת ותידד שנתי מעיניי כנל. ועל כן לא הלך יעקב ללבן, עד שישב תחילה 14 שנים בבית עבר, ולא ישן בלילה ועסק בתורה. שזהו בחינת התעוררות השינה. ועסק בתורה, היינו שקיבל שם 70 פנים של תורה שהם הפך השינה, ואז פגע במקום ההוא שהוא בחינת יראה, כמו שכתוב שם מה נורא המקום ההוא. ושם הבטיחו השם יתברך על הפרנסה והשירות, כמו שכתוב שם כי לא יעזובך וכו', וכמו שפרש רשי שם. וזה בחינת מה שראה שם בחלום, סולם מוצב ארצה וראשו מגיע השמיימה. סולם בגימטריה ממון כמובן. היינו, ששם משיג שיש ממון ועשירות דקדושה בזה העולם, שזוכין על ידו להתבוננות גדול בחינת וראשו מגיע השמיימה. ועל כן אז נזדווגו לו רחל ולאה שהם בחינת אישה יראת השם, שעל ידם זכה לעשירות גדול דקדושה על ידי הצון כנל. ועל כן עסק אז במראה הצון בסוד התפילין כמובן. כי תפילין הם בחינת מויכין והתבוננות שנמשך על ידי העשירות שקיבל אז בעת שראה הצון כנל. יוד. ועל כן עיקר התפילין זוכין לקבל באור הבוקר על ידי תוארות השינה. כי איתה בכתבי האריזל, שעיקר המשכת המויכין של התפילין, זוכין על ידי שקמים בחצות ועוסקים בתורה וכולי עיין שם. כמעט חצות זה בחינת התעוררות השינה, שעל ידי זה זוכין להתבוננות שנמשך על ידי השירות כנל. כי תפילין הם בחינת אור הפנים, היינו הדרת פנים שזוכין על ידי תעוררות השינה, היינו על ידי כמעט חצות כנל. שעל ידי זה זוכים להתיר פה אילמים, להתיר פה עקרות. ועל כן תפילין הם לשון דיבור, כמו שפרש רשי על פסוק ולתותפות בין עיניך, שהוא לשון דיבור. וזה בחינת ושיננתם לבניך נאמר בתפילין. ועל כן נזכר בשורת הבנים בכל ארבע פרשיות של תפילין. כי בפרשת קדש נאמר והגעת לבנך וכו'. וכן בפרשה שנייה והיה כי שלך בנך וכו'. וכן בפרשת שמע והיה עם שמוע נאמר ושיננתם לבניך ולימדתם אותם את בניכם וכו'. למען ירבו ימיכם בימי בניכם וכו'. כי בתוך דברי ההזהרה והמצווה שנאמר בפרשיות האלו, מבשר להם על הבנים שיהיו להם. כמו שפרש רשי בפרשת בו על פסוק, והיה כי יאמרו עליכם בניכם וכו', שנאמר אחריו ויקדו וישתחוו. ופרש רשי שם על בשורת הזרע וכו'. כמו כן, באלו הארבע פרשיות מזכיר מצוות התלויות בבנים כנ"ל. ובזה מבשר להם בשורת הזרע שזהו בחינת תולדת ופקידת עקרות. ועל ידי זה זוכין ליראה כנ"ל. וזהו גם כן בחינת תפילין שהם בחינת יראה כמו שכתוב, וראו כל עמי הארץ כי שם השם נקרא עליך ויראו ממכה. ואמרו רבותינו ז"ל אלו תפילין שבראש. ועל ידי היראה זוכין לאריכות ימים שזהו בחינת תפילין כמו שכתוב, המניח תפילין זוכה לחיים וכו'. ועל כן, בגמר הארבע פרשיות, דהיינו בסוף והיה עם שמוע, נאמר למען ירבו ימיכם וימי בניכם. היינו, אריכות ימים שזוכין על ידי התפילין בחינת יראה, בבחינת יראת השם תוסיף ימים. ועל כן תפילין של יד קודמין לתפילין של ראש, כי תפילין של יד הם בשמאל, זה בחינת השירות הנ"ל, בחינת בשמאלה עושר וכבוד, שעל ידי זה השירות זוכין להתבוננות הנ"ל שהם בחינת תפילין של ראש כנ"ל. ועל כן התפילין מלובשין בבתים של אור ורצועות של אור, כי הבתים ורצועות שלו זה בחינת ויעש השם אלוקים לאדם ולשתו כותנות עור וילבישם, שהם בחינת סיפורי מעשיות שנתעלם ונתלבש בהם אור התורה. כי בקדמית הכותנות אור ולבד תרדכיו ובכולי כותנות אור. היינו, שלאחר החטא שעל ידי זה נפלו לבחינת שינה, הסתלקות הפנים והמויכין, אז הוכרחו שילבישו להם פני התורה בכותנות אור, שהוא בחינת סיפורי מעשיות שהם מעלימין ומלבישין פני התורה כנ"ל. וזהו בחינת הבתים והרצועות של אור של תפילין. כי עיקר התפילין על ידי תורות השינה שנמשך על ידי סיפורי מעשיות של שנים קדמוניות, שהם בחינת הדרת פנים כנ"ל. ועל כן רצועה בגימטריה שין עין, שהוא בחינת שין עין נהורין של אור הפנים כמובה. כי אור הפנים, עין הוא בחינת 70 פנים של תורה, נעלמין ונסתרין ברצועות של אור, שהם בחינת כותנות אור, שזו בחינת התלבשות פני התורה בסיפורי מעשיות, שעל ידי זה זוכין לתפילין כנ"ל. ועל כן על ידי הרצועות מקשרין התפילין, כי אי אפשר לקבל ולהמשיך ולקשר התפילין והתבוננות אל האדם, כי אם על ידי בחינת רצועות של אור, שהם בחינת סיפורי מעשיות, שעל ידם התעוררות השינה כנ"ל, שעל ידי זה זוכין ליראה שהוא בחינת רצועה כידוע. י"א כי כינור היה תלוי למעלה ממיטתו של דוד. וכיוון שהגיע חצות לילה, היה מנגן מאליו, ואז דוד קם מהשינה ועסק בתורה. ניגון זה בחינת הדרת פנים, שמשם נמשכין כל ה-70 פנים של תורה. כי ניגון הוא בחינת הטעמים של התורה, דהיינו טעמי הנגינה שהם הבחינה הגבוה ביותר מכל הארבע בחינות, טעמים נקודות תגים מותיות. כי טעמים, היינו הנגינה, גבוה מן הכל, והם בבחינת אור הפנים, ושם נעלמים ונסתרים כל השבעים פנים של תורה. סוגריים. ועיין בכוונס בעניין טעמים נקודות תגים אותיות, ותבין שטעמים מבחינת ניגון נמשכים מבחינת דעת עליון וגבוה מאוד, שהוא בחינת אור הפנים. כי באמת בהניגון אין מבינים שום פנים של תורה, ואפילו תמונת אותיות אין מבינים שם. ואף על פי כן באמת הוא גבוה מן הכל, ושם נעלמין ונשרשין כל השבעים פנים של תורה. וזהו בחינת סיפורי מעשיות של שנים קדמוניות, שאף על פי שאין מבינים בהם דבר, אבל באמת נעלמין בהם כל השבעים פנים של תורה. ועל כן על ידי הניגון שהוא בחינת סיפורי מעשיות, על ידי זה נתעוררין מהשינה בחצות, ועל ידי כמעט חצות זוכין לתפילין כנל. ועל כן עיקר יציאת מצרים מתחיל בחצות הלילה, שהוא בחינת התעוררות השינה. שעל ידי זה זכו לצאת ברכוש גדול, היינו השירות הנעל, שנמשך על ידי התעוררות השינה כנעל. שעל ידי זה זוכין להתבוננות שהם בחינת תפילין, שנזכר בהם יציאת מצרים. וזה שהזכיר שם רבנו זה על עניין מן המותר לפיך, הנאמר לעניין תפילין. הזכירו שם לעניין סיפורי מעשיות, עיין שם. כי כל הבחינות הנאמרים במאמר הנעל, כולם הם בחינת תפילין, שהם בחינת מויכין, דהיינו התבוננות הנעל כנעל. וזהו שסמכו רבותינו זה על עניין פרנסה לכינור של דוד, כמו שכתוב שם, וכיוון שהעיר השחר, באו כל ישראל אל דוד ואמרו לו, עמך ישראל צריכים פרנסה וכו'. כי על ידי כינור של דוד, שהוא בחינת התעוררות השינה, נמשך פרנסה והשירות גדול כנל. וזהו בחינת אורה חבודי, אורה וכו', כבוד זה בחינת השירות שנקרא כבוד. כמו שכתוב ביעקב, ומאשר להבין הוא עשה את כל הכבוד הזה. וכמו שכתוב, עושר וכבוד. כי על ידי התעוררות השינה, על ידי כינור של דוד, נמשך כבוד והשירות גדול כנל. יתבט. וזה בחינת שירת הים. כי שם זכו לכל זה להשירות גדול ולהתבוננות הנל. על כן זכו אז לשירה. כי כל בחינות הנל נמשכים מבחינת שירה, מניגון, מבחינת כינור של דוד כנל. וזהו בחינת ויהי באשמורת הבוקר, דה בוקר דה אברהם. כי בזכות אברהם היה קריעת ים סוף. כי אברהם הוא איש החסד, בחינת ורב חסד הנה על בחינת כהן, כמו שכתוב, אתה כהן לעולם. ועל כן זכה לתיקון העתיק הנה ולעשירות הנה, כמו שכתוב, ואברהם זקן בא בימים, והשם ברך את אברהם בכל וכו'. כמו שמבואר שם במאמר הנה לבתחילתו. ועל כן בזכותו היה קריאת ים סוף שהוא התבוננות הנה, שזוכין על ידי עשירות כנה, שזהו הבטיח השם יתברך לאברהם שיזכו ישראל הזה, כמו שכתוב, ואחריכן יצאו ברכוש גדול. היינו, עשירות כנל, שזוכין על ידו להתבוננות גדול לקבלת התורה כנל. וזה שאמר אברהם למלך סדום, אם מחוט ועד שרוך נעל, ולא תאמר אני העשרתי את אברהם. כי רבותינו ז"ל דרשו שבזכות זה זכו בניו לרצועה של תפילין, בזכות שאמר ועד שרוך נעל. וזהו ועד שרוך נעל ולא תאמר אני העשרתי וכו'. ופרש רש"י שכבר הבטיח לי השם יתברך לאשרני. היינו, שאברהם אמר שכבר הבטיחני השם יתברך שיזכה לעשירות דקדושה שהוא בחינת תפילין, בחינת שרוך נעל. על כן איני רוצה השירות שלך. וזהו, ועד שרוך נעל, ולא תאמר אני העשרתי. כי כבר הבטיחני השם יתברך השירות דקדושה, שהוא בחינת שרוך נעל, בחינת רצועה של תפילין, שזוכין ילדו להתבוננות גדול כנעל, אמן ואמן. י"ג, שייך לאל. יעקב זכה בשעת מראה צונו לעשירות גדול ולהתבוננות בחינת תפילין. כי יעקב הוא בחינת עירה כמו שכתוב, והנורא זה יעקב. כמו שאמרו רבותינו ז"ל, ביראתך בזכות יעקב שאמר מן נורא וכו'. ויש לרמז שזהו בחינת עקודים נקודים ברודים. זה בחינת שלושה קווי היראה שעל ידם זוכין לעשירות ולהתבוננות הנ"ל, שמתיירא מהשם יתברך מגודל התבוננותו בגדולת הבורא יתברך. ויראת התלמיד שמתיירא מהרב, ויראת הבן שהוא יראת אב ואם. ברודים זה בחינת יראת הרב, כי ברודים הלבנוניות מפולש מעבר אל עבר, כמו שפרש רש"י. זה בחינת מחשוף הלבן שהוא בחינת לובן העליון, שהוא בחינת התגלות גדולת הבורא יתברך, שזוכה הרב והצדיק האמת על ידי גודל חוכמתו ובינתו ודעתו, שעל ידי זה זוכה ליראה כנ"ל. וההתגלות הוא בחינת לובן העליון, בחינת מחשוף הלבן, בחינת ברודים, של הבנוניות המויכין שלו, בחינת ליבונה דמויכה, מפולש מעבר אל עבר. כי מוחו פתוח בחוכמה ויש לו הכרה גדולה בגדולת הבורא יתברך ורוממותו, שעל ידי זה זוכה ליראת הרוממות כנ"ל. נקודים זה בחינת יראת התלמיד שמקבל מהרב. והתלמיד כנגד הרב הוא בבחינת נקודה לבד, כמו שכתוב, כל ימי גדלתי בין החכמים ולא חיסרתי מרבותיי אלא כטיפה מן הים. כי המדרגה התחתונה, בחינת תלמיד, נגד הרב שהוא בחינת מדרגה העליונה, הוא רק בחינת נקודה קטנה לבד, וזהו בחינת נקודים. עקודים שמסומנים ברגליהם, כמו שפרש רש"י, זה בחינת יראת הבן. כברא קרא דאבוה, בחינת רגלין, בחינת עקודים. ועל ידי שלושה חלקי היראה שהיו אצלו בשלמות, שזהו בחינת עקודים, נקודים וברודים, על ידי זה זכה לעשירות גדול. כי עיקר העשירות של יעקב היה על ידי שילדו הצאן עקודים, נקודים וברודים, שהם בחינת יראה, שעל ידי זה זוכין לעשירות ולהתבוננות בחינת תפילין, בחינת מחשוף הלבן אשר על המקלות. מקלות זה בחינת יראה שמשם נשתלשל בחינת מקל ורצועה לרדות בהם, שעל ידי זה עיקר היראה. כי עיקר היראה זוכין על ידי יראת העונש שהוא בחינת מקל ורצועה, שעל ידי זה באין ליראה הילה, שעל ידי זה זוכין לעשירות והתבוננות כנ"ל, שהם בחינת תפילין שנרמזים בבחינת המקלות שעסק בהם יעקב כידוע. בחינת ויצג יעקב את המקלות אשר פיצל ברהטים ברהיטה מויכין, בחינת תפילין, בחינת מלך אסור ברהטים. כי היראה והעשירות והתבוננות הנ"ל שזכה יעקב אז במראה הצאן כנ"ל, כל זה הוא בחינת תפילין כנ"ל. הלכות פדיון פטר חמור, הלכה ג', בהלכות פסח, הלכה ט', אות ה', על פי התורה כי מרחמם ינהגם.